αρκετά είναι εντυπωσιακό για μένα αυτό. Απλά δεν είναι ότι έπαθα και παθαίνεις και σοκ, ας πούμε, τέτοιο. Ναι. Wow, τι είδα, ξέρω, θα αλλάξει η ζωή μου ή τίποτα τέτοιο. Εντάξει, οκ. Άλλους